בחסות בירה הייניקן, המביאה לכם את הייניקן סנדנס. It could only be הייניקן. הדיג'ינס הטובים ביותר מנגנים בפפסי מיוזיק 102 FM. ועכשיו במסגרת דירוג ה-MTV DJ Awards, DJ סקאזי. Figure out how to get around the trap, trap, trap, trap, trap. And what's it gonna cost me? Houston. Houston. We don't have a problem. We don't have a problem. We don't have a problem. 3, 2, 1. מוגש בחסות בירה הייניקן, המביאה לכם את הייניקן סנדנס. התקודרון מביאה הייניקן. סוף השבוע, ב-102 FM. הסט. הדיג'ס הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו, במסגרת דירוג ה-MTV DJ Awards, DJ סקאזי. מאזינים לסט בפפסי מיוזיק 102 FM. הדיג'ייז הטובים ביותר מנגנים ב-102 FM. ועכשיו במסגרת דירוג ה-MTV DJ Awards, DJ סקאזי. Doing fine. הסט בפפסי מיוזיק 102 FM. די-ג'י הטובים ביותר נהנים ב-102 FM. ועכשיו במסגרת דירוג ה-MTV DJ Awards, DJ סקאזי. excruciating room for her and a journey to the outer limits of the imagination. Thank you. is the hour of spliff politics. It's the time of the night when everyone knows who's got a spliff and in which direction is going.